نبوت کے بارے میں جو لوگ شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں یا قیامت کے بارے میں ان کو جوابات دیے گئے ہیں ان کا رد کیا گیا اور توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ذکر کیے گئے ہیں، جیسا گزشتہ سورتوں کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر گزشتہ سے ویوستہ سورت کے اندر سورۃ الانبیاء کے اندر بہت سے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت صالح اور ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور یہ کہ نبیوں کی ملت ایک ہی رہی ہے، وحدت ملت انبیاء، یہ سورت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور کافروں کی فضیحت کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو قیامت کو رسوائی حاصل ہوگی کافروں کو، فضیحت اور رسوائی اس کا ذکر کیا گیا ہے. آج تو شرک اور کفر کرنے والے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا بڑی تمنا کریں گے وہ کہ کاش ہم کو دوبارہ لوٹا دیا جائے، تاکہ جو کام ہم کیا کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے کام کریں، تو بڑی تمنا کریں گے لیکن وہ تمنا ان کی قبول نہیں ہوگی اس وقت. یہ کافروں کی رسوائی کا بھی ذکر ہے. ناکامی کے اسباب، گمراہی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، جس طرح ایمانداروں کے بارے میں ذکر کیا کہ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہیں، اسی طرح کفر کرنے والوں کے بارے میں بالکل واضح طور پر کہا جائے گا اس سورت کے آخر میں لا یفلح الکافرون، کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں اور بہت سے باتیں ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی، لیکن یہ بنیادی تعلیم پر ہی یہ مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ، کیونکہ مکی زندگی میں اکثر جتنی صورتیں ہیں ان کے اندر اصول ہی بیان کی، مکارم اخلاق کی باتیں بھی، اچھے اخلاق کی باتیں وہ بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور تسلی کا مضمون بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ماننے والے آل ایمان کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور قرآن کریم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا نتیجہ بھی ذکر کیا، اور جو لوگ اعراض کرتے ہیں ان کے نتائج بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور توحید کے دلائل اللہ نے ذکر کیے، عقلی اور نقلی دلائل بیان فرمائے ہیں. تو الغرض کہ یہ بنیادی اصولوں پر یہ صورت مشتمل ہے، اور یہاں پر یہ کچھ اوصاف آل ایمان کے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر ان کو کامیابی کی بشارت دی ہے اور جنت کا انعام ذکر فرمایا ہے. قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے، فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی حاصل کر لینا، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں. یہ ہے خشوع کا معنی، دبنا، پست ہونا، اور عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنا، سکون اور تذلل اختیار کرنا. یعنی یہ خشوع جو ہوتا ہے یہ قلب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اعضاء اور جوارح کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قلب کے اندر بھی اور نگاہوں کے اندر بھی اور اعضاء کے اندر بھی سکون ہونا چاہیے. نماز کی حالت کے اندر آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا التفات فی الصلاۃ حلقۃن یہ ہلاکت کا باعث ہے. یا فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اجک لیتا ہے نماز میں سے, تو نگاہ ادھر ادھر کرتا ہے نماز پڑھنے والا. تو یہ خشوع جو ہے, جو نماز میں خشوع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں تو وہ فلاح پا گئے وہ لوگ. یہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع بہت مقصود ہے جتنا ممکن ہو سکے, یہ قلب کے ساتھ بھی اور اعضاء کے ساتھ بھی. آدمی جسم کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ کھیل نہ کرے نماز کے اندر, اور قلب کے اندر بھی عاجزی اور نیازمندی کا یعنی جذبہ بھرا ہوا ہونا چاہیے نماز کی حالت کے اندر. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز کے اندر عاجزی اختیار کی ہے, عاجزی اختیار کرنے والے, وہ فلاح پا گئے. ایک صفت یہ ہے نماز کے اندر عاجزی اختیار کرنا, خشوع اختیار کرنا. یہ خشوع بہت انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے نماز کے اندر. اور وہ لوگ جو لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں, یہ آگے ہے, یہ بڑا جامع لفظ ہے. تمام بیہودہ لایانی اور بیکار باتوں سے جو اعراض کرنے والے ہیں وہ فلاح پا گئے. لاہو لابو, گانا بجانا, کھیل تماشے, وہ تمام باتیں اس لغو کے اندر آتی. غلط گفتگو اور لاہو لاب کی ساری باتیں, گانے بجانے, سب وہ لغو کے اندر ہی آتی ہیں. لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, ایسی چیز جس سے کوئی عاقبت میں فائدہ نہیں پہنچ سکتا, شیطانی کام ہے یہ تمام کے تمام کام. اس کے اندر سینما کا دیکھنا, تھیٹر میں جانا, گانے کی مجلسوں میں بیٹھنا, گانے فضول سننے, بیہودہ تصویروں کو دیکھنا, اور ایسی کتابوں اور رسالوں کو پڑھنا جس کے اندر عریانی, فحاشی اور بد اخلاقی کی باتوں کا ذکر ہے, یہ, اور ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا جس میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, یہ تمام کے تمام لغو کے اندر داخل. بےہودہ باتیں, لا یعنی باتیں جن سے ایک مسلمان کو آخر میں فائدہ نہیں ہو سکتا بلکہ نقصان کا باعث ہے. فضول اور بیکار مشغلے میں وہ نکمی اور لغو باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, ان سے اعراض کرتے ہیں, اور وہ خدا تعالی کی عبودیت کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے لیے مفید ہوں, دنیا میں بھی مفید ہوں, آخرت میں بھی مفید ہوں, ایسے کام کرتے ہیں, لغو اور بیہودہ کام نہیں کرتے. دوسری جگہ ہے کہ مرو باللغو مرو کراما, اللہ کے بندے جب کوئی لغو اور بیہودہ بات جہاں ہو رہی ہے وہاں سے گزرتے ہیں, شریفانہ طریقے پر گزر جاتے ہیں, گزر توجہ بھی نہیں کرتے کیا ہو رہا. تو لغو تو ہماری زندگی میں بہت دخیل ہے, بے حد دخیل ہے. لاو لاب گانے, یہ ٹیلی اور یہ فلاں, یہ بہت سی بےہودہ باتیں اور لغو باتیں ہر وقت مسلمانوں کے کانوں تک پہنچتی ہیں, جن سے نقصان ہی نقصان ہے, اخلاق کا نقصان ہے, دین کا نقصان ہے, یعنی عاقبت کا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. کام تو وہ کرنے چاہیے جس سے فائدہ ہو, دنیا میں بھی فائدہ ہو, قوم کو فائدہ پہنچے, ملت کو فائدہ پہنچے, انسانیت کو فائدہ پہنچے. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے. لاو لاب کیا ہے؟ نفس کی تسکین اور شیطان کو راضی کرنے والی بات ہوتی ہے. گانا وغیرہ بھی ایسے ہی ہے. اور یہ تمام بیہودہ مجلسیں جتنی بھی ہیں جن کے اندر اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں, محض شہوانی جذبات یا شیطانی خیالات کی تسکین مد نظر ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو نکمی اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، ہم لزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ سے مراد اصطلاحی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے جو نماز کے ساتھ فرض ہے اور عبادت مالیہ ہے، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں آئی تھی بلکہ یہ مدنی زندگی میں آئی تھی، تو وہ زکوٰۃ سے مراد پاکیزگی لیتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یعنی روح کی پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی، یہ شرک کی نجاست سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے اس طرح بھی منقول ہے، شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور دوسری جو معاصی ہیں وغیرہ ان کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکی زندگی میں ہوئی ہے، البتہ نصاب اس کا مدنی زندگی میں سن 2 ہجری کے بعد متعین ہوا کہ نقد میں اتنی زکوٰۃ ہے، جانوروں میں اتنی ہے، کہ کھیتی میں اتنی ہے، ورنہ نفس زکوٰۃ یہ بالکل ابتدائی سورہ مزمل کے اندر موجود ہے، اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، یہ مکی زندگی کے بالکل ابتدائی سالوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، ابتدا میں اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن تحدید نہیں تھی، کچھ نہ کچھ حصہ اپنے مال میں سے وہ ادا کرنے کا حکم تھا، باقی یہ کہ نصاب جو ہے یہ مدنی زندگی میں جا کر متعین کیا گیا. اور یہ زکوٰۃ مالی حق ہے، جیسا کہ نماز اور روزہ یہ بدنی حق ہے انسان کی، یہ بدنی عبادتیں، یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو زکوٰۃ کو مال میں سب سے پہلے نمبر زکوٰۃ کا آتا اور اس کے بعد پھر دوسرے ضروریات جتنے بھی ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ نقلی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری درجہ بدرجہ اس کے اندر آتی ہیں. اور فرمایا کہ والذین هم لفروجهم، وہ جو اپنے مقام شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ خاص صفت ہے جس پر فلاح نصیب ہوتی ہے، مقام شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں کے سامنے یا اپنی لونڈیوں کے سامنے، جو شرعی لونڈی ہیں ان کے سامنے ان پر ملامت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جو تلاش کرے گا وہ تعدی اور زیادتی کرنے والا ہوگا. انسان کے اندر یہ میلان شہوانی قدرت نے فطری طور پر رکھا اور اس کو فروغ کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ایک رکھا ہے کہ منکوہا بیوی ہو یا پھر شرعی لونڈی ہو. لونڈیوں کا دستور اب نہیں رہا، جب پہلے زمانوں میں جنگیں ہوتی تھی اور پھر وہ غلام بنائے جاتے تھے، لونڈیاں بنائی جاتی تھی، اس وقت تھا، اب نہیں ہے. اب یہ رواج لونڈیوں کا ختم ہو چکا ہے، دنیا میں نہیں، کسی جگہ بھی نہیں ہے. تو اب صرف ایک ہی بات کہ منکوہا بیوی کے ساتھ شہوانی جذبات کو فروغ کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کسی راستے کی اجازت نہیں. زنا کی اجازت نہیں ہے، لواطت کی اجازت نہیں ہے، غلام بازی، سڈیمی، جانوروں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ہاتھ کے ساتھ مادے کو خارج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. استمنا بالید ناک الید ملعون بھی کہا گیا، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بہت سی، اور ذوق پیدا ہوتا ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے، جوہر انسانی تباہ ہوتا ہے، ماسٹربیشن، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. اور ایارے پر مانگ کر بھی، جیسا قدیم زمانے میں کسی کی لونڈی مانگ لی اور اس کے ساتھ شہوانی جذبات کو فروغ کیا، ان تمام باتوں کی اجازت نہیں ہے. متع کی بھی اجازت نہیں ہے وقتی اور عارضی طور پر کسی عورت کو کے ساتھ نکاح کر لینا، ایک دن کے لیے دو دن کے لیے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. صرف ایک ہی صورت ہے اس وقت دنیا میں شہوانی جذبات کو فروغ کرنے کے لیے کہ منکوہ عورت ہو، بس اس کے علاوہ کسی صورت کی اجازت نہیں دی گئی. اسی لیے شریعت نے یہ تعلیم دی ہے اور یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ نکاح عام ہونا چاہیے، نکاح کے لیے کوئی پابندیاں نہ ہوں کسی قسم کی، اور اس میں سہولت ہونی چاہیے. جتنے رسم و رواج اور جتنی پابندیاں لگائی جائیں گی سب خرابی کا باعث ہوں گی، نسلیں خراب ہوں گی، دین بگڑے گا. جتنی آسانی اور تیسیر ہوگی اتنے لوگ آسودہ رہیں گے، خرابی نہیں پیدا ہوں گی. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہ اور مقام شہوت کی حفاظت کرنے والے مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سامنے ان پر ملامت نہیں ہے، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کیا یہ لوگ تعدی کرنے والے ہوں، اس کی اجازت نہیں. یہ میلان شہوانی ہے انسان کے اندر. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان پر اس کو مسلط کیا ہوا اور انسان کو مجبور کرتا ہے، جیسا بھوک ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ شہوانی میلان بھی انسان کو مجبور کرتا. اور انسان کے جسم میں یہ جو مادہ تولید ہے یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالی نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اس کو غلط راستے پر نہ ڈالے. یہ مجبور بھی کرتا ہے جذبہ انسان کو، لیکن اس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ عقد نکاح کی صورت کے اندر اس کا اخراج کرے تاکہ نسل انسان کی صحیح ہو اور تاکہ انسان ذمہ داری کے تحت آئے. انسان متمدن ہے، یعنی انسان کے اندر جانوروں کی طرح لاوبالی پناہ یا انفرادیت نہیں ہے، وہ قانون کا پابند ہے اور قانون کی پابندی اس شکل میں آتی ہے جب ذمہ داریاں اس پر پڑتی، اور ان ذمہ داریوں کو جب وہ نبھاتا ہے تو اس کو کمال حاصل ہوتا ہے. انسانی سوسائٹی میں جب پورے حقوق ادا کرتا ہے اور ذمہ داریاں اور بوجھ اٹھاتا ہے تو اس کو کمال حاصل ہوتا ہے، ترقی نصیب ہوتی ہے. ورنہ خالی شہوانی جذبات کو فروغ کر کے الگ ہو جائے آدمی ذمہ داریوں سے تو اس سے کمال نہیں حاصل ہوتا، نہ انسان ترقی کر سکتا. اس لیے اللہ نے یہ پابندی لگا دی کہ عقد نکاح کرو تب اس جذبے کو فروغ کرو، ورنہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے. اور تاکہ ذمہ داریاں بھی تمہارے اوپر پڑیں، بوجھ بھی پڑے تمہارے اوپر، اخلاق بھی تمہارا ٹھیک ہو، حقوق ادا کرنے کا جذبہ بھی تمہارے اندر صحیح رہے، اور ذمہ داریوں کو اٹھانے کا بھی، اور اخلاق بھی تمہارا ٹھیک ہو، اور نسل بھی تمہاری ٹھیک ہو. نسل کی حفاظت بھی اسی ذریعے سے اللہ تعالی نے کی ہے. عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے اور نسل کی حفاظت بھی ضروری ہے، جیسا ایمان کی حفاظت ضروری ہے انسان کو عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، ایسا ان سب باتوں کی حفاظت ضروری ہے. جو اچھی حکومت ہوگی، اسلام کی حکومت جب کبھی بھی پیدا ہوگی جہاں بھی ہوگی، وہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرے گی، عقیدے کی حفاظت سب سے پہلے کرے گی. ہمارے یہاں تو کفر شرک ہی پایا جاتا ہے، بدعتیں پائی جاتی ہیں، الحاد پایا جاتا ہے، عقیدے کی حفاظت نہیں ہے. کیونکہ خود حکمران طبقہ جتنا بھی ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ خود ملحد ہوتے ہیں، عقیدے ان کے صحیح نہیں ہوتے، اس واسطے وہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے کہ عقیدہ کیا چیز ہے اور اس کو پاک رہنا کیوں ضروری ہے. عقیدے کا پاک ہونا مدار ہے انسان کے اخلاق اور اعمال کا، اسی طریقے سے نسل کا پاک ہونا کیوں ضروری ہے. بے چینی اور بے اطمینانی اور خلفشار پیدا ہوتا ہے تمدن کے اندر اگر نسل صحیح نہ ہو. اس لیے مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں اور ان کے اخلاق، سب کی تعلیم اللہ نے دی ہے قرآن کے اندر اور وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. تو اب یہ ہے کہ اس ایک راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف شہوانی میلان اور جذبات شہوانی کو فروغ کرنے کے لیے صرف منکوہا اور کوئی راستہ، لونڈیوں کا راستہ نہیں ہے، اب ختم ہو گیا، اور کسی راستے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس سے اخلاق بگڑتا ہے، انسانیت کے خلاف ہیں باقی تمام چیزیں. اور جدید تمدن والے جو ہیں وہ شہوانی جذبات کو فروغ کرتے ہیں، وہ کسی چیز میں امتیاز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک فطری بات ہے، اگر مرضی سے ہم جنسی بھی کوئی کرتا ہے تو دیکھو برطانیہ میں قانون ہے کہ اگر دو مرد رضامندگی سے ہم جنسی کرتے ہیں قانون مداخلت نہیں کرتا. اتنے گر چکے ہیں انگریز اس بارے کے اندر، یہ ان کی پارلیمنٹری میں منظور شدہ قانون، ہم جنسی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لواطت کرتے ہیں، قانون مداخلت نہیں کرے گا اس میں. امریکہ کے قانون میں بھی اور برطانیہ اور یورپ والوں کے قانون میں بھی، رشیا کے قانون میں بھی، اگر بالغ آدمی اور بالغ عورت اپنی مرضی سے اگر یہ بدکاری کریں تو قانون مداخلت نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ریپ جو ہے اگر جبر کرے گا آدمی تو پکڑ جائے گا، اس کو قانون کی زد میں لائیں، کیا قانون ہے؟ یعنی کوئی قانون نہیں ہے، سب شیطانی قانون ہے. زنا کو تو اللہ تعالی نے عقل اور دستور اور دین سب کے خلاف کہا، انہو فاحیتن و مختن و ساء سبیلا، کسی شکل میں بھی اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا. اور سڈیمی کو اللہ تعالی نے فوش قرار دیا ہے، زنا سے بھی زیادہ بری بات ہے، ہم جنسی جو، اور یہ جتنی ذلیل باتیں یہ ان کی بھی کسی چیز کی بھی اجازت نہیں. تو اب یہ ہے سیدھا راستہ تو پکڑتے نہیں، سیدھے راستے میں پابندیاں لگاتے ہیں، اور غلط راستہ دنیا میں بہت کھلا ہوا ہے جدھر چاہے کوئی. یہ سب باتیں غلط ہیں، فرمایا جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کیا سو یہ لوگ تعدی کرنے والے ہیں. اور وہ لوگ، فرمایا جو اپنے امانتوں میں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو فلاح نصیب ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ امانت کے اندر انسان خیانت نہ کرے کسی کی، نماز بھی امانت ہے، وضو، استنجا، غسل، یہ سب امانتیں ہیں. اور پھر جو بیرونی طور پر اگر شریک ہے کہیں تو شراکت کی امانت ہے، اگر کسی نے کوئی ودیعت رکھی ہے وہ امانت ہے، کوئی مجلس میں بات ہوئی ہے اس کو آگے شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاص باتیں جو ہوتی ہیں ان کو وہیں رکھو، اپنے دل میں رکھو، آگے مت پھیلاؤ، کوئی کسی کا راز ہے اس کو مت آگے ظاہر کرو. یہ تمام باتیں پیمان عہد کے امانت کے اندر آئیں گے، خدا کی امانت ہے یا رسول کی امانت ہے یا انسانوں کی امانت ہے، سب امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی، جو کسی سے قول و قرار کیا اس کے اندر خیانت نہیں کی، اس کو پورا کیا، کیونکہ قول و قرار میں خیانت کرنا یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے، ایمان والے اس سے بچتے ہیں. جو ان باتوں کی رعایت کرتے ہیں وہ ان کو فلاح نصیب ہوگی. آخر میں پھر وہی بات، پہلی بات تھی نماز میں خشوع کرنا، اور آخری بات یہ ہے نمازوں کی حفاظت کرنا، تمام نمازیں جتنی ہیں وہ ادا کرنی، وقت کا خیال رکھنا، شرائط کا خیال رکھنا ہر وقت ان کی، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کی فلاح کے لیے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق درست ہونا چاہیے، سو نماز سب سے عام، مخلوق کے ساتھ درست ہونا چاہیے، سو یہ ہے کہ وہ اخلاقی تعلیم ہے، یہ زکوٰۃ ہے، مالی حقوق ہیں، ان کو صحیح طور پر ادا کرنا تو مخلوق کے ساتھ تعلق درست ہوگا. فرمایا وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت اور نگہداشت کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کی، حضور کا فرمان ہے جب تم اللہ سے جنت مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ سب سے بلند ہے، اس کے اوپر خدا رحمان کا عرش ہے اور اسی سے سب نہریں پھوٹ کر کے ساری بہشتوں میں جاتی ہیں، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ طبقہ، وہ مانگو. فرمایا جن میں یہ اوصاف ہوں گے، جن کو اللہ نے یہاں شمار کیا، جن کو یہ نصیب ہوں گے وہ فلاح پا جائیں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور پھر وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہاں سے نکلنے کا خدشہ نہیں ہوگا، زوال کا خدشہ نہیں ہوگا، نعمت کی چھیننے کا خدشہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ان کو ایسی فلاح نصیب ہوگی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالۃ من تین، مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلنا، پھر ہم نے رکھا اس کو ایک قطرہ آب کی شکل میں، فی قرار مکین، ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، پھر ہم نے پیدا کیا اس قطرہ آب کو لہو کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر پیدا کیا ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا، پھر بنایا ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا، پھر ہم نے بنایا اس کو ایک اور صورت میں، بس بڑی برکت والی ہے اللہ تعالی کی ذات جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. پھر تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے اوپر سات طبقات، اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافل. ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کی کامیابی کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ جن اوصاف کے ساتھ اگر اہل ایمان متصف ہوں تو ان کو یقیناً کامیابی نصیب ہوگی اور وہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے. ان اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے تخلیق کا مسئلہ ذکر کیا ہے، اور یہ اصل میں اللہ کی قدرت کا نمونہ اور دلائل توحید میں سے ہے. اللہ تعالی نے یہ تخلیق والی بات کو ذکر کر کے تو اپنی توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے. یہ تخلیق کا معاملہ اصل میں خدا تعالی کی وحدانیت پر دلیل ہے. یہ تو یہ دلائل خارجی دنیا میں بھی ہیں اور خود انسان کے وجود میں بھی ہیں. اور یہ ہر چیز اس میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. اور تخلیق تو کائنات کی، ساری کائنات کی تخلیق اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. خدا تعالی بدیع السماوات والارض ہے، بغیر کسی سابق نمونے کے اور بغیر کسی مادے کے اللہ تعالی نے سب کائنات کو ایجاد کیا ہے، پھر مختلف مادوں سے پیدا کیا. انسان کی تخلیق یہ دو صورتوں میں واقع ہوئی ہے. ابتدائی تخلیق اللہ نے براہ راست مٹی سے، زمین کی خاک سے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس کے بعد نوع انسانی کی تخلیق اللہ تعالی نے وہ پھے. دونوں چیزوں کو بطور احسان کے اللہ نے ذکر کیا خدا کی حکمت کا. اور احسان البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا اور بنایا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، سلالہ نچوڑ کو کہا جاتا ہے، مٹی کے نچوڑ سے، مٹی کے خلاصے سے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام بنی نوع انسان کے جد امجد ہیں اور اصل ہیں، ان کی تخلیق اللہ نے براہ راست تمام روئے زمین کی مٹی سے کی ہے. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا تمام روئے زمین، ہاتھ مار کر تمام روئے زمین کی مٹی کو اپنے مٹھی میں لاؤ، کسی جگہ کو رہنے نہیں دیا. یہ بالکل صحیح حدیث کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ تمام سطح ارض کی مٹی لی گئی تھی، اور چونکہ مٹی کے اندر مختلف چیزیں، ریت کا غلبہ ہوتا ہے، کسی جگہ چکنی مٹی کا غلبہ ہوتا ہے، کسی جگہ اچھی مٹی کا، کسی جگہ سفید سرخ سیاہ، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمام روئے زمین کی مٹی سے خدا تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اسی لیے مٹی کے مختلف اوصاف اور خصائل نسل آدم کے اندر باقی رہیں گے. یہ نرمی، سختی، اچھا یا برا ہونا، یہ سب اس مٹی کی تاثیر سے آتا ہے. مٹی سب جگہ یکساں نہیں ہے، کہیں بہت چکنی ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہے، کہیں سیاہ ہوتی ہے، کہیں ریت والی ہوتی ہے، کہیں کسی نمونے کی ہوتی ہے، کہیں کسی نمونے کی. اس واسطے اس تمام مٹی کا اثر اولاد آدم کے اخلاق میں پایا جاتا ہے، اس اصل سے. تو یہ مٹی کے نچوڑ اور خلاصے سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. وہ جتنی مٹی ہے وہ بھی اس میں سے منتخب کی ہوئی، چنی ہوئی ہے. سلالہ سے مراد ہوئی ہے نچوڑ اور خلاصہ جو ہوتا ہے. نسل کے اوپر بھی سلالہ بولا جاتا ہے، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ ماں باپ کا نچوڑ ہوتی ہے، یا اپنے خاندان کا اوپر سے یہ نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے، اس کو بھی سلالہ کہتے ہیں. چنی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کو، اور اس کے بعد نو انسان کو آگے قطرہ آب سے تخلیق فرمایا ہے. لیکن ہر انسان کو بھی براہ راست اگر مٹی سے پیدا کیے جانے کی نسبت کی جائے تو درست ہوگی، اس لیے کہ اگر نوع انسانی کی تخلیق قطرہ آب سے ہوتی ہے تو وہ قطرہ آب جو ہے وہ جن غذاؤں سے بنتا ہے اور تیار ہوتا ہے وہ تمام مٹی سے لی جاتی، تمام غذائیں جتنی بھی ہیں وہ یہ زمین سے لی جاتی ہیں، اس کو جانور کھاتے ہیں، وہ بھی انسان کی غذا بنتی ہے، براہ راست انسان اس سے غذا حاصل کرتا ہے، اناج وغیرہ یا دوسری چیزیں سبزیاں یا پھل وغیرہ یہ مٹی سے نکلتے ہیں, تو وہ قطرہ آب اس مٹی کی غذاؤں سے تیار ہوتا ہے اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے. کہ یوں بھی برائے راست بھی نوع انسانی کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے اور بالواسطہ بھی ہے کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر مٹی سے پیدا کیا لیکن آگے اس کی نسل کو قطرہ آب کی شکل میں تخلیق فرمایا. تو مٹی جو ہے یہ انسان کی اصل ہے, مٹی کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور یہ بہت مفید چیز ہے, یعنی اور انسان اسی مٹی میں جا کر ملتا ہے مرنے کے بعد بھی, دوبارہ بھی اسی سے اس کا خروج ہوگا, اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو نکالیں گے. تو اگر عاجزی کرے گا انسان تو اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا, اگر تکبر اور غرور کرے گا تو اس میں شیطانی وس پائے گا. فرمایا انسان کو ہم نے منتخب مٹی سے پیدا کیا, پھر ہم نے اس کو بنایا ایک قطرہ آب. نطفہ کہتے ہیں شفاف پانی کو. انسان کا جو مادہ تولید ہوتا ہے یہ بھی شفاف ہوتا ہے, بہی مانا کہ اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ملی ہوئی ہوتی, ایک ہی انسان یا ایک ہی نسل کی وہ چیز ہوتی ہے. تو کیونکہ یا مختلف چیزیں مل جائیں پھر اس میں وہ خلط ملط ہوتا ہے, اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کو خالص پانی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. ویسے نطفہ بالکل شفاف پانی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر گرد و غبار میل کچیل ملا ہوا نہ ہو. نسل انسانی کا یہ جو پانی ہے یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. فی قرار مکین, ایک جمی ہوئی جگہ کے اندر, سے مراد ہے عورت کا رحم. شکم مادر کے اندر اس قطرہ آب کو پہنچایا گیا اور پھر اس کو مختلف سٹیجوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکلیں مختلف تبدیل کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یہ نمونہ ہے کہ وہ قطرہ آب ہے. تو کہیں قرآن میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مائیں مہین حقیر پانی ہوتا بھی ناپاک ہے, اور جس راستے سے خارج ہوتا ہے وہ بھی تقریباً نجاست آلود ہوتا ہے راستہ, اور اسی لیے مہین اور حقیر پانی کہا. ایسے حقیر پانی سے اللہ نے انسان جیسی ہستی کو پیدا کیا ہے, جو اللہ کی مخلوق میں انسان کی شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے. تو فرمایا پھر ہم نے بنایا اس قطرہ آب کو علقہ, جمے ہوئے خون کی شکل میں. حدیث میں آتا ہے 40 دن تک وہ قطرہ آب اسی طرح رہتا ہے, شکم مادر میں یا رحم میں. 40 دن کے بعد اس کے اندر پھر تغیر ہو کر وہ دوسری شکل میں چلا جاتا. اللہ کے کارندے مقرر ہیں, وہ خدا کی مخلوق فرشتے اس ڈیوٹی پر ہر ہر سٹیج پر وہ اللہ سے حکم کی آگے جو ارشاد ہو, حکم ہوتا ہے ایسا کرو, پھر وہ اس شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. 40 دن اس میں لگ جاتے ہیں, اسے ہوئے لہو کی شکل تبدیل ہونے میں 40 دن لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو 40 دن کے بعد تغیر واقع ہوتا ہے کہ وہ گوشت کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے. فرشتے ہر سٹیج پر وہ درخواست کرتے ہیں, ہر سٹیج پر جیسا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق مضرہ گوشت کا, گوشت کی بوٹی, گوشت کا ٹکڑا. پھر یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے اندر پھر تغیر واقعہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہڈی پیدا کی جاتی ہے. یہ عظام کمانے ہڈی, یہ ہڈی پیدا ہو جاتی ہے اندر جس پر ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. یہ سب تغیرات واقع ہوتے ہیں. پھر ہڈی کے اوپر اور یہ ہڈیاں انسان کے جسم میں 500 ہوتی ہیں مختلف جگہوں کے اندر، یہ ان کے ٹکڑے جوڑے جاتے ہیں، کوئی سر میں، کوئی دوسری ساختوں کے اندر، مختلف شکلوں کے اندر، اور ان پر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر لچکدار مادہ پیدا کیا جاتا ہے. ہڈیوں کے اندر بھی مواد اور قسم کا ہوتا ہے، پھر جھلیاں ہوتی ہیں، پھر رباطات ہوتے ہیں ان کو باندھنے کے لیے، ایک جوڑ کو دوسرے کے ساتھ باندھنے کے لیے رباط ہوتے ہیں، خاص قسم کی رسیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ان کو باندھا جاتا ہے، اور وہ کمال طریقے پر باندھی جاتی ہیں. کوئی گرا وغیرہ محسوس بھی نہیں ہوتی کہ یہاں گرا لگی ہوئی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حد و بے شمار وہ انسان کے جتنی تخلیق میں واقع ہوئے ہیں، ہم اس کو اٹھا کر کرتے ہیں خلقاً آخرا، ایک اور نئی مخلوق میں. پھر اوپر کھال بھی آ جاتی ہے، پھر بال بھی لگ جاتے ہیں، پھر ناخن بھی آ جاتے ہیں، پھر نشیب و فراز تمام جسم کے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی. تو ایک مکمل نمونہ بن جاتا ہے. کجا وہ قطرہ آب اور کجا مٹی اور کجا ایک مکمل ہستی جس میں ہر چیز ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، قلب بھی ہے. پھر وہ کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں تمام اعضا. پہلے تو بے جان سی بات ہوتی ہے، تو ایک عرصے کے بعد پھر وہ دل کی دھڑکن بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے، پھر خون اس کے اندر وہ چلنے لگتا ہے، اس کی تمام ساختوں کے اندر گھومنے لگتا ہے، اور اس کی آگے نشو نما ہوتی رہتی ہے. تو فرمایا قطرہ آب اور جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے کی پھر اس نئی سپوری، اور یہ فرمایا تبارک اللہ ہو، بڑی بابرکت ہستی ہے وہ اللہ تعالی کی، جو سب کہ انسان کو ہی حقیر چیز سے، ناپاک قطرہ آب سے اللہ نے انسان جیسی ہستی کو پیدا کا نمونہ ہے. اس کی ظاہری بات ہوا، اس کا دماغ دیکھو، آزاد دیکھو، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھو، اس کی ہڈیاں جوڑ دیکھو، اس کے رباطات دیکھو، اس کی کھال اور بال دیکھو، اس کے ناخن دیکھو، اور اس کی شکل و صورت کو دیکھو. اللہ نے احسن تقویم میں پیدا کیا، سب سے بہترین شکل و صورت کے اندر اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو کتنی برکت والی ہستی ہے خدا تعالیٰ کی. یہ جو کہتے ہیں شاکر نے الگ اس کو ایک اور چیز پیدا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لفظ سے استدلال کیا، ہم نے اس کو ایک اور شکل میں پیدا کر دیا پہلی شکل سے. کیونکہ قطرہ آب کیا اور لوتھڑا کیا ہے کہ خون کا، اور انسان کی کمال درجے کی ہستی کیا، یہ ایک اور ہی چیز ہے، اور ہی خاص نمونہ ہے خدا کی قدرت کا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہاء کرام میں سب سے زیادہ فقیہ تھے، یعنی صحابہ کے بعد جتنے بھی دور گزرے ہیں، سب فقہاء میں امام ابو حنیفہ بہت بلند فقیہ تھے. اللہ نے ان کو جو اجتہاد کا مادہ اور فقاہت کا دیا تھا وہ کسی کو نہیں ملا، بے مثال اللہ نے ان کو فہم عطا فرمایا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے اسی لفظ سے کہ مثلا کوئی شخص کسی سے انڈا چھین لیتا، اگر انڈا چھین لے تو اس انڈے کو اپنے پاس فرض کرو مرغی کے نیچے رکھ دے وہ اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو اب اس کے ذمے ضمانت کس چیز کی آئے گی؟ فرماتے ہیں انڈے کی ضمانت دینی پڑے گی.